الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہمارے مخدوم و مکرم ہمارے بزرگ حسی حضرت ڈاکٹر فضا محمد صاحب دم برکات ملالیہ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرمائے میں سیالکوٹ میں حاضر ہوا وہاں مسجد ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالی یہ وہی مسجد جس میں حضرت مجدد الافشائی رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں پڑھتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم بزرگ ہستی حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی جن کا خیالی پر حاشیہ وہ اسی مسجد میں پڑھتے ہیں وہاں حضرت مجدد الافشائی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی ملفوظ لکھے ہوئے ان میں ایک ملفوظ یہ تھا کہ اہل اللہ سے کرامت کو نہ ڈھونڈو اہل اللہ سے کرامت کو نہ ڈھونڈو ان کے وجود ہی کو کرامت جانو حدیث میں آتا ہے البرکت ما کابرکم برکت اپنے بڑوں کے بزرگوں کے سائے میں ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالی خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے یہ رحم میں 10 دن کا جوڑ سن سے قاری عبداللہ صاحب تشریف لائے ہوئے فرمائے لگے ہمارے سن میں کئی میواتی بڑی عمر کے بزرگ اب تک موجود تھے جن کا بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا بھی تعلق دعوت کے کام میں بھی شریک فرمائے جن کا بھی حرجی سے تعلق تھا ان سب کا خاتمہ ایمان پر ہوا فرمائے موت کا وقت قریب آتا اور لوگ کہتے کہ ہم جا رہے ہیں ہمارا کلمہ سن لو ہم جا رہے ہیں ہمارا کلمہ سن لو وہ کلمہ پڑھتے اور روح پر بات کر جاتی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں پھر اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہاں لاہور میں میرے حضرت ہیں جامع صوفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, وہ حضرت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پھر جیسے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے, جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو, اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے, لیکن بعض روحانی بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں اگر وہ دل کو لگ جائیں تو دنیا اور آخرت دونوں کو خسارے میں ڈال دیتی ہیں. ہاں میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت سے ایک صاحب پوچھے لگے, وہ بیانات کے لیے جاتے, حضرت سے پوچھے لگے کہ بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے, میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے, میں کیا کروں؟ تو حضرت فرمائے لگے کہ تم اس کو اللہ تعالی کا انعام سمجھو, اس کو اللہ تعالی کا انعام سمجھو کہ اللہ فرمائے لگے اس کو اللہ تعالی کا انعام سمجھے کہ اللہ تعالی نے ہمارے کتنے عیوب پر کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دنوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے. ہاں ہاں فرمائے اس کو اللہ تعالی کا انعام سمجھو کہ اللہ تعالی نے ہمارے کتنے عیوب پر کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے. اس لیے ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمائیں لگے, بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے, پردہ پوشی کی تعریف. کبھی فخر کے اندر مبتلا نہ ہو, رب کا فضل سمجھے. ہاں حضرت سے پھر پوچھا کہ حضرت بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے, میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے. شیطان نفس و شیطان کے ہر طرف سے حملے ہوتے ہیں. تو ہر فرمائے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا, تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا. چلو کہیں کونے میں نام لکھ تو دیا ہے, یہاں بھی نہ لکھتے تو کیا تھا. فرمائے لگے ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے, بس جن کے لیے کر رہے وہ جانے. ہاں جاننا تو اللہ میاں کا جاننا ہے یار. ریا کا من دکھلاوا. ایک ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے, فرمائے بندوں کو کیا دکھلانا, دکھلائے ان کو جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. ہاں جن کی آنکھیں ہر وقت مچ رہی ان کو کیا دکھلانا یار, دکھلائے ان کو جن کی شان لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, جن کی شان کو دکھلائے یار. پھر آپ دیکھیں, پھر ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالی اپنی مہربانی پر, اللہ اپنی یہ جنوبی افریقہ ساؤتھ افریقہ میں 1 کروڑ پتی تاجر, لیکن ان کے منہ میں خوراک کی نالی نہیں ہے. ڈاکٹروں نے یہاں گلے میں سوراخ کر کے ایک نالی میدے میں ڈال رکھی ہے, اس کے ذریعے خوراک وغیرہ اندر پہنچاتے ہیں. بےچارے منہ کے ذریعے کھانا نہیں کھا سکتے, کوئی پانی نہیں پی سکتے, کوئی ان کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں میٹھی چیز کھا رہا ہوں نمکین چیز کھا رہا ہوں. اب آپ بتائیں یہ خوراک کی نالی ہم سب کے پاس موجود ہے کہ نہیں؟ کھانا وغیرہ منہ کے ذریعے, پانی وغیرہ منہ کے لیے پیتے ہیں, اور وہ کروڑ پتی تاجر اربوں کی دولت موجود, اللہ تعالیٰ کس نعمت سے محروم, بےچارے خوراک کی ایک نالی بھی نہیں لے سکتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں ہم اللہ تعالیٰ کی کروڑوں خربوں اربوں بے شمار نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے ارے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے وہاں رمضان کے مہینے میں کچھ نیک علماء کرام اساتذہ کرام محبت سے تشریف لے آتے ہیں, تو فجر کی نماز سے پہلے حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کی مجالس پڑھ کر سناتا ہوں. تو حضرت کی مجلس پڑھ کر سنا رہا ہے. ایک دن مجلس کا عنوان تھا, مجلس کا عنوان کہ سونا انسان کون ہوتا ہے, سونا انسان. پرشتوں میں پتہ نہیں یہی کہتے ہیں, آؤ خوبصورت انسان. تو حضرت فرمائے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے, سونا انسان. پھر خود ہی فرمائے لگے سونا انسان وہ ہوتا ہے, خوبصورت انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو, جس کا دل خوبصورت ہو. ہاں, اور پھر فرمائے لگے سونا دل وہ ہوتا ہے, خوبصورت دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو, اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے بھرا ہوا ہو, اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو, صحابہ اکرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو, دل میں کسی کا حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو. پر میں سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے سیاہ تھے لیکن دل کتنا منور روشن کہ مکہ مکرمہ میں فرش پر چل رہے اور حضور جنت میں ان کے قدموں کی آر سن رہے ہیں. اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا رکھا ہوں. اور سونا انسان بنتا ہے, یہ دل خوبصورت ہوتا ہے, یہ ہمارے اقابی حضرات ان اللہ والوں کے قدموں میں, بزرگوں کے قدموں میں یا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول ہے. اللہ رحمت اللہ علیہ کا عجیب جملہ میں نے موبائل میں پڑھا, فرمائے لگے تربیت نیک ہو, نیک صحبت میسر ہو, فاضل اور بیے برابر. اور میں دینی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء, سکول کالج میں پڑھنے والے طلباء, لیکن تربیت نیک ہو, نیک صحبت میسر ہو, پھر آگے منزل سب کی برابر ہے. رکھنا پھر ہر صلاحیت اللہ میاں کی خوشی میں استعمال ہو جاتی ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ قبول ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہو, ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر ہوتا ہے. یار یہ اٹک کالج میں حضرت مولانا قاضی ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, وہ اٹک کالج میں پروفیسر تھے, لیکن حضرت کی نیک صحبت کی برکت سے وہ کالج کے نیک طلباء پانچ وقت کے نماز کے پابند ہو گئے الحمدللہ. اب انہیں کے ماشاءاللہ شاگرد الحمدللہ. وہ حضرت کی نیک صحبت کا اثر, حکومت کے کئی بڑے بڑے محکموں میں افسر ہیں لیکن پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے, اللہ میاں نے اپنے خوشی کے بہانے ہر جگہ لنے تلا رکھے. ہمارے ایک بزرگ استاد سے لفظوں فرمائے لگے دین کس چیز کا نام, فرمائے دین اللہ میاں کو خوش کرنے کا نام, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نام. کاروبار کرنا, کھیتی باڑی کرنا, ملازمت کرنا, اس کا نام دنیا نہیں, دنیا رب کو بھول جانے کا نام اور دین رب کو یاد رکھنے کا نام. آپ اپنے کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرے, کھیتی باڑی میں خوش کرے, دفتر میں خوش کرے, ملازمت میں, جو جہاں ہے بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور راضی کرے. میرے پاس وہاں پر وہاں مدرسہ محمدیہ لاہور میں بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے, کوئی 70-80 سال کے درمیان ان کی عمر, مجھے کمرے میں بتلانے لگے میں نے 30 سال پولیس میں نوکری کی لیکن ایک لقمہ بھی اپنی اولاد کو غلط قسم کا نہیں کھلایا. کہنے لگے میں نے اپنی حق حلال کی چٹنی روٹی کھا کر گزارا کیا اور بچوں کا پیٹ پالا. پھر یہ ہمارے کچھ طلباء پاس کھڑے ہوئے, ان کو بھی نصیحت کرنے لگے کہ حلال روزی میں بڑی برکت ہے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود الحمدللہ. اللہ میرے کروں کہتے ہیں یہ اللہ والوں کی نیک قدموں میں کیا چاہیے. ایک بھائی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے, پھر خود ہی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ملتا اور کیا ملتا ہے. یار کہاں دو جہاں کی سلطنت اللہ والوں کے قدموں میں نصیب ہوتی ہے, نیت کا رخ اللہ والوں کے قدموں میں سیدھا ہوتا ہے, دل کی بہت سی بیماریوں کی دوا اللہ والوں کے قدموں میں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. آخر میں چند ایک باتیں اور کر دوں، یہ میری نہیں، یہ میرے ہر کا ہر فید ہے، ہر ڈاسا دام بکات ملالی اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے. ان میں سے ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن ہیں. تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی ختم نہیں ہو سکتا. آپ کے ایمان کی تقویہ کے لیے سنا دیتا ہوں، میں ابھی تقریباً دو ڈھائی ہفتے قبل سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. میں ابھی دو ڈھائی ہفتے قبل سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا. یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر ریاض شہر میں روانہ ہوئے. تقریباً 1.25 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا. یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا اور جڑ کاٹی. 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. بہت بڑی قربانی لگی. ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالص صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی. فرمائیں لگے، یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں. جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں. سب کہیں سبحان اللہ. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے. دائیں بائیں نہ ہو، یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کرے نہ دیکھا کرے، بڑے امام کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اس دور میں بھی آپ دیکھ لیں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. ہمارے وہاں لاہور چبرجی میں مدرسہ محمدیہ ہے ہمارا، وہاں قریب ہی میانی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رحم فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، شیرانوالہ باغ کی مسجد میں 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا. جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچایا کر. اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں. میں بزرگوں اب محبت سے پوچھ لوں، کیا اس میں گرامی ہمارے بزرگوں کا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ہمارے بزرگوں کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے بھائی بھائی عاصم سے. مجھے اگر فرصت ملے اپنے بزرگوں کا ایک ایک کا محبت سے نام لے کر پوچھوں کہ اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں. بھائی عاصم، یہ ہمارا پورا مجمع ہے، یہ زمین پر بیٹھا ہوا زمین پر، یہ دیکھنے میں مٹی ہے مٹی، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے. دیکھنے میں مٹی اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت چھپا رکھی ہے. ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، لیکن اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ پا رکھا ہے. سب کہیں سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، یہ دین کی بات محبت سے سننے کے پردے میں، یہ اپنے بزرگوں کے سائے کے پردے میں، اللہ نے جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں. یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے. یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ کھلی آنکھ، یہ آنکھ بند ہوگی آفت کی آنکھ کھلے گی، پردے اٹھ جائیں گے. ہر روز جنازے نکل رہے ہیں، یہ پشاور گھر نہیں رہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد. ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں، بس بات وہی ہے. اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ فرمائے لگے ہم دنیا میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان. نماز پڑھ لی اللہ میاں خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ میاں خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیا اللہ میاں خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سے سن لیا اللہ میاں خوش ہو گئے. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، یہ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے، سکول کالج کے ماحول میں ہو وہاں بھی اللہ بچوں کو اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے. غلط ماحول غلط صحبت سے بچنا ہے. میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، ظہر کی نماز کے بعد ابو بکر مسجد ساؤتھ ہال کے علاقے میں، وہاں ٹوڑی پوڑی بات چیت بیان کے بعد کچھ بزرگ مل رہے، ایک چھوٹا بچہ ملا، بمشکل کوئی 11-12 سال عمر. مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لندن کا ماحول، اندھیرے کا ماحول، لیکن یہاں بھی ہمارے بزرگوں نے بچوں کی نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا. یعنی بچے جہاں بھی ہوں ہمارے پھول، ان کے حق میں دعائے خیر سے نہیں تکنا، ان کو نیکی کی تلقین کرتے ہی رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید، انشاءاللہ پھر یہ سب کا سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. دعا ہے، دعا ہے، میں دعا لینے کے لیے. اللہ بڑی بہت ماشاء اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہاں یا اللہ ہمارے حضرت اقدس، یا اللہ ہمارے مخدوم و مکرم حضرت ڈاکٹر صاحب دام برکات العالیہ بزرگ ہستی تشریف فرما ہے. یا اللہ ان اکابرین کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ سائے شفقت میں برکت عطا فرما. محبین متوسلین یا اللہ بس سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو حرس سے فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ ہمارے یہاں پر نیک اساتذہ کرام علماء کرام اور ہمارے بزرگ بھائی شہر کے احباب جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما. ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو قبول فرما. ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله تعالى قبول فرمى. الحمد لله. الله تعالى قبول فرمى.